suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 września, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kardynał Stefan Wyszyński, matka Elżbieta Róża-Czacka, nowymi błogosławionymi Kościoła katolickiego. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem, alerty obowiązują prawie w całym kraju. Główni kandydaci na kanclerza Niemiec po raz drugi zmierzą się w debacie telewizyjnej. Zakończyła się uroczystość beatyfikacyjna kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej. Wierni, którzy uczestniczyli w beatyfikacji, wyrażali wdzięczność Bogu i radość z nowych błogosławionych. Podkreślali, że są oni przykładem do naśladowania i ważnymi orędownikami w sprawach Polski. Ja myślę, że to będą patroni Polski na dzisiejsze czasy, których tak potrzebujemy. Tak potrzebujemy ludzi świętych, tutaj żyjących, tych, którzy będą nas prowadzić. Wyszyński to był ktoś, kto na miarę Jana Pawła II nas prowadził. Takich orędowników po prostu potrzebuje Polska. I my wszyscy. Taka miłość bliźniego na Stefana Karola Wyszyńskiego, tutaj taka do całego narodu, całego świata, całego Kościoła, nie wykluczał żadnych osób. Wszystkich miłował, nawet swoich wrogów. To, co mówił Chrystus, żeby miłować swoich nieprzyjaciół. Nie dla mnie ksiądz kardynał, no dzisiaj błogosławiony Stefan Wyszyński, nigdy by nie był daleki i nie jest, no, postać mojego życia. Zawsze mówię, że urodziłem się w pięknym życiu, czyli kardynała Stefana Wyszyńskiego. W uroczystościach w Świątyni Opatrzności Bożej wzięło udział około 7 tysięcy ludzi, w tym przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Papież Franciszek rozpoczął wizytę na Słowacji. Na lotnisku w Bratysławie przywitała go prezydent Zuzanna Czaputowa. Jeszcze dziś w nuncjaturze apostolskiej Franciszek ma zaplanowane spotkanie ekumeniczne. Jutro ma spotkać się ze słowacką społecznością żydowską. Natomiast we wtorek papież uda się do biedniejszych regionów na wschodzie kraju na spotkanie ze społecznością romską, po czym w środę wróci do Bratysławy i odprawi mszę na świeżym powietrzu. Wzmożony ruch na drogach w województwie lubelskim, zwłaszcza w rejonach turystycznych miejscowości. Policja apeluje do kierowców o ostrożność i rozwagę podczas jazdy. Będzie więcej patroli, podczas których sprawdzana będzie trzeźwość kierujących, ale nie tylko, mówi rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie Andrzej Fijołek. Liczba policjantów jest zwiększona i zwracamy szczególną uwagę właśnie na ruch pojazdów, w jaki sposób kierujący respektują znaki drogowe, zasady ruchu drogowego. Oczywiście mierzymy i sprawdzamy prędkość, z jaką podróżują kierowcy. Sprawdzany jest również stan techniczny pojazdów, a także to, czy dzieci przewożone są w fotelikach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla większości obszaru Polski, mówi synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk. Pas województw od warmińsko-mazurskiego i podlaskiego przez mazowieckie, lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie, po północną część małopolskiego, województwo śląskie, opolskie i południową część województwa dolnośląskiego. Na tym obszarze spodziewamy się, że mogą wystąpić burze z opadami deszczu do 30 mm i porywami wiatru do 70 km na godzinę. Alerty obowiązują do 23. Dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech główni kandydaci na kanclerza Annalena Baerbock, Armin Laschet i Olaf Scholz po raz drugi zetrą się w debacie telewizyjnej. Niemieckie media nie kryją nadziei, że będzie ciekawsza niż poprzednia. Niemieccy komentatorzy oczekują, że opieszała nieco kampania wyborcza nabierze wreszcie tempa, a sami kandydaci dodadzą drugiej debacie więcej energii. Dyskusje zdominują tematy bieżące, choć tym razem będzie więcej okazji do zadawania ciosów, spodziewa się dziennik Frankfurter Rundschau. Ostatnie sondaże dają pierwszeństwo kandydatowi SPD Olafowi Scholzowi. Liderka Zielonych Annalena Baerbock zajmuje niezmiennie drugie miejsce. Z kryzysem wizerunkowym zmaga się natomiast kandydat Chadeków Armin Laschet. Na sobotnim zjeździe siostrzany CSU jej przewodniczący Markus Söder wyraził dla niego wprawdzie bezwarunkowe wsparcie, choć ostatnio ustawicznie mu zarzucał, że nie ma pomysłu na kolejną ofensywę. Kilkanaście dni przed wyborami do Bundestagu Laschet chciałby więc udowodnić, że jest zdolny do czegoś więcej niż cierpliwe znoszenie ciosów. Zdaniem mediów szef CDU będzie atakował ministra finansów Olafa Scholza, domagając się wyjaśnień w sprawie powiązań jego resortu z szeregiem skandali. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Olimpijczycy stają na wysokości zadania i promują aktywność sportową, na przykład w reaktywanym przed kilku laty SKS-ami, a tam rywalizacja może doprowadzi kiedyś młodych sportowców do laurów Igrzysk Olimpijskich. Nie dają sobie wejść na głowę, jakby to powiedzieć. Nie, dogadujemy się wszyscy razem świetnie. I to najważniejsze. W trzeciej stronie medalu nie może zabraknąć tenisa, bo w Nowym Jorku sensacja goniła sensację. W finale zagrały dwie nastolatki, a przed nami finał, w którym wyjaśni się, czy Nowak Dżokowicz zdobędzie tytuł wielkoszlemowy numer 21 i czy zdobędzie również w tym roku klasycznego wielkiego szlema. Odwiedzimy stadiony najlepszych lig europejskich, a nawet najlepszej ligi świata, bo za niespełna pół godziny mecz Raków-Lech. Pojeździmy w lewo, skręcając w prawo razem z żużlowcami Sparty i Unii. Zajrzymy na stadion Krakowi, gdzie dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w futbolu. Popłyniemy również solo przez Bałtyk. To wszystko w trzeciej stronie medalu. Zapraszamy serdecznie również do telefonowania 2-2-7-3. No a teraz przegląd wydarzeń na arenach sportowych. A zaczynamy od Formuły 1. Robert Kubica zajął 14. przedostatnie miejsce w wyścigu o Grand Prix Włoch na torze Monza. Zwyciężył Australijczyk Daniel Ricciardo z McLarena. Drugi był Brytyjczyk Lando Norris, także z McLarena. A trzeci Fin Valtteri Bottas z Mercedesa. Po raz ostatni dublet ekipy McLarena miał miejsce w Kanadzie w 2010 roku. A w rajdzie Akropolu zwyciężył Fin Kalle Rovanperä. Była to dziewiąta runda rajdowych samochodowych mistrzostw świata WRC. Drugie miejsce dla Estończyka Otta Tanaki, a trzeci był legendarny, już można powiedzieć, Francuz Sebastian Ogier. 12 w klasyfikacji generalnej Kajetan Kajetanowicz, który w kategorii WRC3 zajął drugie miejsce. To był niesamowity rajd. Wiedzieliśmy o tym, że będzie bardzo trudno, zmieniające się warunki. W zasadzie każdy OS, a nawet na każdym OS-ie każdy zakręt mógł być inny. Ta przyczepność była diametralnie inna, co powodowało, że wyczucie samochodu musiało być stuprocentowe. Brytyjska tenisistka Emma Raducanu, zwyciężczynią wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. W finale 18-letnia Raducanu wygrała z 19-letnią Kanadyjką Leila Fernandez 6-4-6-3. To nie koniec na dziś tenisowych emocji. Wieczorem czasu polskiego finał turnieju mężczyzn zagrają Nowak Dżokowicz i Rosjanin Daniil Miedwiediew. Piast Gliwice, a więc nasza rodzima ekstraklasa. Mówią, że to najlepsza liga świata, także trzeba uważać. A więc Piast Gliwice przegrał u siebie z Zagłębiem Lubin 0-1 w meczu 7 kolejki ekstraklasy. Gola na wagę 3 punktów dla gości strzelił w doliczonym czasie gry drugiej połowy Rosjanin Jewgeni Baszkirow. Ja jeszcze dodam, że Wisła Kraków zremisowała z Lechią Gdańsk 2-2. A o 17.30, a więc za trochę ponad kwadrans, Raków Częstochowa zagra z Lechem Poznań. W Krakowie nie tylko dziś mecz Wisły, ale też początek Mistrzostw Europy w AMP futbolu. W turnieju weźmie udział 14 zespołów podzielonych na 4 grupy. Gospodarze, reprezentacja Polski zagrają w grupie A z Ukrainą, Hiszpanią i Izraelem. Ceremonia otwarcia Mistrzostw za niespełna pół godziny na stadionie Krakowi, a o 18 prawdziwe emocje sportowe. Mecz Polska-Ukraina. Dobre informacje napływają z dalekiej Kolumbii. Daria Pikulik wygrała w Omnium podczas zawodów Pucharu Narodów w kolarstwie torowym. Puchar Narodów to jest taka nowa wersja Pucharu Świata. Nie dość, że się kalendarz torowy zmienił, to jeszcze nomenklatura. Polka była najszybsza w 3 z 4 wyścigów wielobojowych. No, nie tylko najszybsza, ale najlepiej punktowała. W skreczu eliminacyjnym oraz punktowym. Niedziela dziś to ostatni dzień zawodów. To co? Zachęcamy cały czas do dzwonienia. 2-2-7-3. Teraz zagramy, bo za chwileczkę wrócimy do środowych emocji na Stadionie Narodowym. Ależ początek koszykarskiej Legii Warszawa, jeśli chodzi o sezon basket ligi. Druga kolejka, a Legia już wygrała drugi mecz z twardymi Piernik Toruń 105-68. Dziś jeszcze o 17.30 Stal Ostrów Wielkopolski zagra ze Śląskiem Wrocław. O 19.30 Spójnia Stargard zagra z Dąbrową Górniczą. Ale miało być teraz o reprezentacji Polski, która rozegrała kolejne trzy mecze w eliminacjach Mistrzostw Świata. Polacy pokonali najpierw Albanię, i to jak? Potem San Marino i to jeszcze bardziej jak? No a w końcu zremisowali podobno zwycięsko z Anglią. Pod lupę występy biało-czerwonych w walce o mundial w Katarze wziął Adam Malecki. Na początek głos na kilka minut oddajmy piłkarzom. Kiedy rozpoczęło się zgrupowanie, padały pytania, ile punktów chciałaby drużyna w trzech meczach z Albanią, San Marino i Anglią zdobyć. Odpowiada Kamil Glik. Zawsze się grało 9 punktów, zawsze gra się o zwycięstwo, więc będziemy celowali w to, żeby wygrać wszystkie w trzy mecze. Robert Lewandowski dawał rady i mobilizował. Każdy piłkarz na każdej pozycji musi być szybszy od przeciwnika, niezależnie od tego, czy mówimy o skrzydłach, czy o środkowych, obrońcach, czy napastnikach. Przede wszystkim jako drużyna musimy dobrze grać. Pierwszy mecz 4-1 z Albanią reprezentacja wygrała na Narodowym, a mecz podsumował Wojciech Szczęsny. Uważam, że nasza gra nie wyglądała dobrze. Na pewno gra nie wyglądała tak dobrze jak wynik. Pod lupę grę Polaków wziął były reprezentant Polski Andrzej Niedzielan. Albańczycy byli zespołem lepszym piłkarsko, tak trzeba to nazwać, ale zostali podpuszczeni. To był bardzo dobry plan taktyczny, bo to, że się broniliśmy, ale nie broniliśmy się jakoś desperacko. To nie była klasyczna obrona Częstochowy, ta obrona była po prostu przemyślana. Mamy tyle argumentów z przodu, mimo tego, że nie ma przecież Milika, Piątka, Zielińskiego, Lewandowski i spółka byli w stanie zrobić ogromne spustoszenie w defensywie Albańczyków. Świetne spotkanie debiutanta Adama Buksy, który strzelił gola, ale bardziej niż z bramki cieszył się z gry u boku lewego. To nie byle jakie przeżycie grać z najlepszym piłkarzem świata w jednej linii ataku, dlatego bardzo się z tego cieszę. Współpracowało się dobrze. Pierwsze wrażenia są na pewno bardzo pozytywne. Buksa nie zatrzymał się. Strzelił także 3 gole z San Marino. Polska w Serravalle wygrała 7-1 i wszyscy już wybiegali myślami do meczu z Anglią. Także Jakub Moder. To będzie bardzo ciężkie spotkanie, ale myślę, że na pewno stać nas na to, żeby kilka tych sytuacji sobie stworzyć, a też patrząc na to, w jakiej formie są nasi napastnicy, no to myślę, że pewno jesteśmy w stanie coś strzelić. Robert Lewandowski wierzył w dobry wynik. Z Anglikami możemy zagrać fajne spotkanie i grając u siebie niejednokrotnie pokazywaliśmy, że z silniejszymi przeciwnikami też możemy walczyć, też grać fajną piłkę, stwarzać sytuację, strzelać bramki, więc wierzę w to, że będziemy potrafili pokazać to, co mamy najlepsze. Polacy rzeczywiście wznieśli się na wyżyny swoich możliwości. Zremisowali z Anglią 1-1 po prawdziwej batalii. Na gola Harry'ego Kane'a odpowiedział kto? Damian Szymański i to w doliczonym czasie gry. Pass Walker tries to tee up the ball on the edge of the penalty area, comes back to Linetti. Lewandowski wants it, sends across towards the far post, there's the late equaliser. A Szymanski scores in stoppage time to keep Poland's World Cup hopes alive. Spełnienie moich marzeń. Trener dał mi szansę. Wiedziałem, że gdzieś mam te strefy atakować, bo powtarzał, że w tych strefach jestem groźny, także cieszę się, że się udało strzelić. Robert zagrał super piłkę, także jest się z czego cieszyć. 1-1 z Anglią na niosącym drużynę Stadionie Narodowym to świetny wynik, mówi Robert Podoliński z TVP Sport. Bardzo się cieszę, że nie na emocjach poprzestaliśmy, że te emocje, które budzi w nas drużyna angielska, były czymś dodatkowym. Natomiast pokazaliśmy dobre oblicze, oblicze skuteczne mimo tych osłabień, bo twierdziłem, że bez Zielińskiego, bez Klicha będziemy mieli problemy. Oczywiście mieliśmy, to większa liczba dobrych, kreatywnych graczy po stronie angielskiej, ale oddajmy selekcjonerowi. To jest nowy pomysł. Polacy bardzo często bronili piątką ustawioną w linii. To było coś nowego. Odcięliśmy środek pola, to uniemożliwiło Anglikom płynną grę i uważam, że ciekawy pomysł i bardzo dobre nastawienie naszego zespołu do rywala. No kapitalny mecz. Ogromna przyjemność oglądania Polaków, tak nastawionych, tak agresywnych. No i dodajmy, szczęśliwych. Grając z Anglikami nie mogliśmy mieć słabych punktów. Ja bym zaczął od tego, czego obawiałem się najbardziej, linii obrony. Uważam, że Dawidowicz, Glik, Bednarek plus Helik rozegrali, ja nie wiem, czy nie najlepsze spotkanie pod okiem selekcjonera. Byli dzisiaj praktycznie bezbłędni. I Puchacz i Jóźwiak, co nie jest takie oczywiste, jeśli chodzi o ich grę obronną, grali na Szołaj, grali na Walkera. Wyróżniłbym Krychowiaka. Dla mnie Grzegorz Krychowiak w pierwszej połowie był najważniejszym graczem polskiej reprezentacji. O naszym kapitanie już mówiliśmy tyle, że to szkoda prądu. Porozmawiajmy o pozostałych. To był dobry, solidny mecz reprezentacji Polski z mega wymagającym rywalem. Kamil Glik z pianą na ustach, on znowu walczył i zostawił zdrowie na boisku. Niesamowicie ważny gracz dla naszej kadry. Czy przy tym golu można było inaczej zareagować? Czy tam Wojciech Szczęsny nie miał nic do powiedzenia? Przy każdym golu można zareagować inaczej. Uważam, że kluczowa była niestety strata Kuby Modera. Odrobił ją przy bramce na 1-1. Natomiast nie wiem, ja przyznam szczerze, o bramkarzach wypowiadam się bardzo rzadko. Myślę, że Wojtek pewnie będzie miał do siebie pretensje. Tylko dwa celne strzały Anglików. Niestety jeden z nich zamienili na bramkę. Damian Szymański przychodzi do historii. Damian Szymański, jego dekolt przychodzi do historii. Może to będzie nowy model koszulek na mecze z Anglikami. Nie miałbym nic przeciwko tego, żeśmy rozgrywali te dekolty jak najczęściej. Życzę tego naszym piłkarzom. Fajne oblicze tych młodych polskich graczy. Kuba Moder, myślałem, że umarł już w pewnym momencie. Tyle się napracował. Natomiast ta akcja bramkowa zaczęła się tak naprawdę od niego. Piękny zwód na Walkerze, który nie wiedział, gdzie jest przez chwilę. Fajnie, bo odwaga nagrodzona. Tak samo jak akcja Tymka Puchacza z wejściem do środka. Tego może było troszkę mało. Mam wrażenie, że troszkę byliśmy jednak wystraszeni, mało tej odwagi, że 1-1. Widzieliśmy, czym dysponują Anglicy w tym elemencie. Sterling czy Grealish, to oni tworzyli przewagę w bocznych strefach boiska, ale nie marudzimy, stać nas na tyle. 1-1 z Anglikami, czapka z głowy, panowie. Wspaniała publiczność na Narodowym, która jednak nie wiedzieć czemu gwizdała, kiedy piłkarze Anglii klęknęli na znak walki z rasizmem. Sam Robert Lewandowski łapał się za głowę. Na szczęście gwizdy podczas hymnu Anglii zmieniły się w oklaski. Emocji nie brakowało też na boisku. Nieustanne starcia Kamila Glika z rywalami, utarczki słowne zamieniły się w protest Federacji Angielskiej, która w porywczej postawie wicekapitana kadry dopatrzyła się rasistowskich gestów. O całą sprawę zapytałem rzecznika kadry Jakuba Kwiatkowskiego. Za groźnie było zachowań rasistowskich. Po prostu ostatnia akcja pierwszej połowy meczu, rzut wolny. Zawodnicy walczą o pozycję w polu karnym, jak to jest w tysiącach meczów, tak się dzieje, prawda? Przepychanka pomiędzy Kamilem Glikiem a Kylem Walkerem. Sędzia tam wkroczył, panowie się tam mocno szturchali. No i później Kamil podał mu rękę, a on nie przyjął tego gestu. I zaczęła się awantura. Ja rozmawiałem z Kamilem. Kamil powiedział, że absolutnie on nie zrobił nic, czy to gestem, czy to słowami, co mogłoby stanowić jakąś podstawę w ogóle do wszczynania jakiegokolwiek protestu. Ja jeszcze z nim wczoraj rano rozmawiałem, to on mówi, że niech sobie obejrzą zapis z każdej kamery stadionowej czy telewizyjnej. To jest nadinterpretacja ze strony Anglików. Pamiętajmy, też był VAR na meczu obecny, więc też sędziowie mieli dostęp do każdej kamery telewizyjnej, która transmisję robiła. I tam nigdzie nic takiego nie było widać. Jedyny może jakikolwiek gest, że Kamil pokazywał sędziemu, że został uderzony łokciem. Moim zdaniem oni są po prostu przewrażliwieni. W przerwie meczu zrobili taką, no, zadymę z tego tytułu. Poszli do sędziego asystenta, poskarżyli się. Następnie udali się do komisarza FIFA. Ten poszedł do sędziów, ale jeszcze w przerwie komisarz przekazał, że tematu teraz nie ma, jest zapis kamer, to będzie później analizowane i tyle. My się nie zgadzamy na tego typu zarzuty, bo w ten sposób można oczernić każdego.

No właśnie, a jeśli chodzi o te sukcesy, no to na razie trzymamy kciuki za naszych siatkarzy. Wczoraj nasi siatkarze wygrali z Finlandią w 1/8 finału i awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Podopieczni selekcjonera Vitala Heinena ani na chwilę nie stracili koncentracji. Wspierani przez fantastyczną publiczność zgromadzoną w Gdańsku w Ergo Arenie, wygrali 3-0 i zrobili wrażenie. Ale Finlandia to niestety nie jest drużyna z najwyższej półki. Dariusz Urbanowicz po meczu rozmawiał z rozgrywającym Fabianem Drzyską. Wiadomo, że zwycięzców się nie ocenia, ale jeśli zwycięzcy mogliby się pokusić o ocenę, to mógłbym cię prosić o parę słów o tym meczu. Pełna kontrola, prawda? Tak, bardzo dobrze wyszliśmy w to spotkanie i od początku do końca kontrolowaliśmy, potem nawet nieważne potem kto grał, to ten wynik cały czas się poprawiał, więc wielkie brawa dla całej drużyny. I dla kibiców, już zrobili taką świetną atmosferę, świetnie się bawili. Na pewno też przy takim wyniku, gdzie robiliśmy seriami punkty, to gdzieś ta atmosfera się nakręcała jeszcze bardziej. Zrobiliśmy swoje, ale to był tylko mecz i teraz koncentracja już na odpoczynku i na kolejne spotkanie. No właśnie, czeka na Was Rosja. Wcześniej pokonali Rosjanie Ukraińców 3-1. Miało to dla Ciebie znaczenie, kto wygra ten mecz, czy to jest wtórna sprawa, po prostu trzeba i tak wygrać? Jakieś tam znaczenie dla mnie miało, oczywiście, kto wygra ten mecz, ale no myślę, że gdzieś tam w 90% każdy przewidział, kto będzie zwycięzcą tego spotkania i tak się stało. Ten mecz może nie był był meczem walki, ale raczej Rosjanie chyba trochę się męczyli, przynajmniej z tego, co ja widziałem fragmenty meczu. Teraz robota dla naszego sztabu i trenera, żeby przeanalizować te wszystkie ich spotkania wcześniejsze w tym turnieju, żeby znaleźć jakieś punkty słabości tej drużyny i postaramy się to wykorzystać, ale jeszcze trochę do tego meczu jest tak naprawdę, więc teraz trzeba odpocząć, przetrenować dwa razy i potem się bić, a co będzie, to zobaczymy. Rozmawialiśmy w Tokio, tamte trybuny świeciły pustkami, było to trochę przerażające w porównaniu z tym, co tu się dzieje. To musi Was niesamowicie uskrzydlać, prawda? Tak, no myślę, że nie tylko nas, myślę, że wszystkich dookoła pracujących tutaj, Was, telewizję, bo jednak przychodzenie na salę, gdzie są tylko zawodnicy, dziennikarze i nikt więcej, to jest trochę smutne. Nie po to też trenujemy, też lubimy dawać widowisko kibicom i jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że te trybuny w Polsce, czy to są kluby, czy reprezentacje, są zawsze przeważnie pełne, więc oby ta normalność taka już została i wiem, że pewnie w tych maskach Wam też jest niewygodnie, ale no już to takie najmniejsze zło w tych maskach, ale jednak atmosfera na tych trybunach jest dużo fajniejsza niż jakbyśmy grali znowu przy pustych trybunach i słyszeli każdy pisk, czy to buta, czy każde słowo na boisku. To co, we wtorek 20:30 będzie ogień? My postaramy się zrobić wszystko i będziemy walczyć do ostatniej piłki. Kibice wiem, że na pewno będą i kibicować tak jak i dzisiaj, więc ogień będzie, a z jakim rezultatem to życie pokaże. A za chwilę będziemy rozmawiać o żeglarstwie. Gość już czeka, Honorata Wąsowicz, a teraz gramy. Days pass by and my eyes stay dry and I think that I'm okay till I find myself in a conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around, but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. Reminds me of you and it comes in waves. When you laughed and your shoulders shook, the time you took to teach me all that you had taught. tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around, but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. Ach, i teraz to, co przynajmniej niektóre tygryski lubią najbardziej. Wiem, że ty jesteś fanem Bundesligi, ale ja jestem fanem żeglarstwa. Nie tylko Bundesligi, ale też włoskiej Serie A. O, proszę. No dobrze, porozmawiajmy teraz o tym, co naprawdę jest ważne w życiu. Navigare necesse est jest najważniejsze. Żeglarskie samotnicze regaty, i to o poważnej nazwie. Wielka żeglarska bitwa o Gotlandię już za tydzień. Honorata Wąsowicz, współorganizator regat, no i dwukrotna uczestniczka, jest z nami w studiu. Tak, dzień dobry. Zdenerwowana, ale za chwileczkę będzie już z pierwszą falą stres odejdzie. Tak jest. Czy to jest faktycznie bitwa? No zdecydowanie. Tam na poważnie uczestnicy walczą zarówno o trofeum, jak i z samym sobą i z Bałtykiem. Nie jest lekko. Jaka jest historia? 10 lat mają te regaty. Skąd pomysł w ogóle? Bo ja, przyznam się, w 2001 roku startowałem w Gotland Rund. To są takie szwedzkie regaty, również dookoła Gotlandii. Tylko z drugiej strony. Z drugiej strony. Tam się mniej więcej na wysokości Sztokholmu z portu Sandam się startuje i płynie się na południe. My płyniemy na północ. Tak, dokładnie. Płyniemy z Gdańska i dookoła Gotlandii. A jeżeli chodzi o genezę tych regat, to w 2012 roku Krystian Szybka potrzebował kwalifikacji do regat Ostar. To są regaty takie bardzo trudne, transatlantyckie, też samotnicze, i żeby się tam dostać, trzeba udowodnić organizatorom, że się potrafi i tam nie popłynie na stracenie, i trzeba przepłynąć samotnie 500 mil na tym jachcie, na którym chce się później startować. I nie bardzo Krystian miał gdzie tę kwalifikację zrobić, bo na naszym akwenie nie było takiej możliwości. No więc co, no, ponieważ potrzebował, to sobie sam zorganizował razem z kolegami i popłynęli we dwóch. Jeden ze Szczecina, drugi z Gdańska. Opłynęli do Gotlandii i to była pierwsza żeglarska bitwa o Gotland. Mhm. A to taki we dwóch, to taki match racing trochę. Tak, i chyba stąd w ogóle się wzięła nazwa bitwa. Mhm. Ale ponieważ no, to jest bardzo wielowymiarowe wyzwanie, to nazwa została. Cóż, w kolejnym roku popłynęli znowu, też tylko we dwóch. A w trzecim roku już było 7 uczestników, w czwartym 18, w piątym 20. W dziesiątym? 35. 35 jednostek. Tak, jakiego jest rodzaju są to jednostki? Bo wiemy już, że obsada na pokładzie, no jedna osoba, to jest naprawdę specyficzne. Jedna osoba, żeglarstwo. Tak, o tym możemy zaraz pogadać więcej, bo to jest bardzo fajny temat, złożony. A jeżeli chodzi o rodzaj jachtów, no to jest bardzo duża rozpiętość. Najmniejsze jachty mają 6,5 metra i to są dwa jachty klasy mini i jeden... Mini to jest najmniejsza klasa, taka właśnie transoceaniczna. Tak, na miniakach bardzo ścigają szybko się przez Atlantyk i to są takie jachty stworzone do tego, żeby pływać z wiatrem i w ciężkich warunkach. Także mamy dwa na starcie. Największy z kolei jacht ma 15 metrów i to jest taka turystyczno-sportowa jednostka Deler 46. A po drodze wszelkie rodzaje do wyboru, do koloru. Stalowe, plastikowe, lekkie, ciężkie, regatowe, turystyczne, wszystko mamy. Do koloru, do wyboru. A co jest najtrudniejsze w takich samotniczych regatach? Chwila zamieszania, to może wspomnimy to, co się wydarzyło dwa lata temu, bo startowałaś w 2019 roku, no i nie ukończyłaś, a tam, przypomnijmy, był ciężki sztorm. Najważniejsze to jest dobry jacht i umieć nim płynąć. To jest punkt wyjścia, a później no to już wyobraźmy sobie, że trzeba płynąć i zarządzać całą sytuacją przez 3 do 5 dni i jest się tam samemu, nie no ma załogi. No właśnie o to mi chodziło, czy ta nie samotność. Jest, no ta samotność, ale ona nie jest rozumiana jako odczuwanie samotności, tylko to, że trzeba wszystko zrobić samemu. Jest się zdanym tylko na siebie samego, tak? Poprowadzić jacht, nawigować, pilnować sytuację, żeby było bezpiecznie, obserwować. Bałtyk jest bardzo ruchliwym morzem, więc trzeba pilnować, żeby nic nie wpłynąć. No, oczywiście prowadzenie jachtu, no ale też przyziemne rzeczy, tak? Trzeba sobie ugotować, jeść i kiedyś trzeba spać. I tu jest taka kluczowa sprawa. Nie można spać długo, ponieważ jacht się przemieszcza, inne statki na morzu też się przemieszczają, więc takim bezpiecznym interwałem, żeby zamknąć oczy i nie obserwować, jest około 20 minut, 15-20. Czyli takie drzemki? Drzemki, śpi się drzemkami. Szczególnie w tej pierwszej połowie trasy, kiedy płyniemy na północ i po zachodnim brzegu Gotlandii, gdzie jest naprawdę bardzo, bardzo duży ruch statków. Mhm. Jak kibicować żeglarzom, którzy płyną samotniczo po Bałtyku? Można nas obserwować na trekkingu. Na każdym jachcie jest nadajnik satelitarny Yellow Brick i na naszej stronie internetowej można wejść i co pół godziny jest odświeżana pozycja wszystkich zawodników. Tak zwana kropeczka? Taka kropeczka, wyjście kropek. Taka łódeczka. Łódeczka no będzie. No dobrze, dlaczego ty nie startujesz w tym roku? Bo organizuję. Ach, mamy jubileusz, jest bardzo wielu zawodników i to jest duże organizacyjne i logistyczne wyzwanie, więc doszłam do wniosku, że żebyśmy mogli zrobić to naprawdę tak jak trzeba, to i porządnie, to trzeba się do tego przyłożyć. A ja to już robię 7 lat, więc doszłam do wniosku, że będzie nam łatwiej, jak zrobimy to w komplecie. 19 września? 19 września nowo, w samo południe. Start z wystrzał armatni? No nie, dżentelmeńsko. Wyobrażamy sobie strzał, nawet nie ma trąbki, bo to robimy przy użyciu własnych zegarków, ale sędzia na starcie jest. Ale jest linia startu, czy jak to wygląda? Jest umowna między taką pławą, która stoi w Gdańsku przy porcie północnym, ona się nazywa GW, i a statkiem komisji regatowej. No dobrze, czyli ktoś będzie nad tym czuwał. A my będziemy trzymać kciuki w takim razie. Honorata Wąsowicz, współorganizator regat Wielkiej Bitwy Żeglarskiej o Gotlandię. No i też uczestniczka, także mówi, co wie. I mówi, bo wie. To są wspaniałe przeżycia. No. Każdemu... Mamy piękne tradycje, Kuba Jaworski, przecież to między innymi oczywiście, teraz przecież Jola Pajkowska, jest Gutek, jest Jarek Kaczorowski, no mamy naprawdę szereg świetnych żeglarzy. Szymon Kuczyński cały czas będzie w tym roku na bitwie, na no, swoim nowym jachcie. Na czym on teraz pływa? Bo on na zaczyna Huntaju, od linii? Na jachcie Figaro. Figaro. Tylko nie wiem, no ten Bałtyk to trochę mały może dla niego. Się rozpędzi gdzieś do Zatoki Botnickiej. No w końcu popłynie. Na tym Figaro płynie świat. No to właśnie. Może powiedzmy jeszcze tak na koniec o faworytach. Och, ciężko mówić, ale na pewno faworytami są, jest tych kilku żeglarzy, którzy startują już po raz 6., 7, bo oni mają to naprawdę opanowane. No i tam jest walka naprawdę na poważnie. Oni się ścigają w klasie ORC. I na pewno będą, no nie będą odpuszczać. No, nikt tam nie odpuszcza. Mam wymienić nazwiska, ale może. Taki jest żeglarstwo, tam się nigdy nie odpuszcza. Słuchajcie, mamy teraz utwór taki bardzo mocno żeglarski. Royal Blood i Typhoons. Dziękujemy, Honorata Wąsowicz, współorganizator Wielkiej Żeglarskiej Bitwy o Gotlandię, była z nami. Dziękuję. Let's go. teraz coś bardzo optymistycznego. Optymizm jednak przychodzi nieco na ratunek, albowiem spadła sprawność ruchowa, wzrosła waga. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Sportu na reprezentatywnej grupie dzieci i młodzieży po roku pandemii. Jak odwrócić ten trend? Na przykład angażować dzieciaki w zajęcia szkolnych klubów sportowych. Krzysztof Łoniewski był na inauguracji kolejnego roku SKS-ów na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dziewczyny, czym jest dla Was sport na co dzień? Pasją na pewno. Spędzamy w szkole dużo czasu na lekcjach WF-u. Wiktoria. Machenia. I spędzamy naprawdę dużo czasu na przykład zajęciach pozaszkolnych i tam trenujemy właśnie na przykład koszykówkę lub inne rodzaje sportu. A Twój ulubiony sport to? Koszykówka, zdecydowanie. A na jakiej pozycji grasz? Jestem rozgrywającą. Czyli na jedynce? Tak, tak. No to super. Gabi, a Ty? Twój ulubiony sport? Koszykówka. Gabrysia Cabaj. Od kiedy chodzisz na zajęcia SKS-ów? To długo już będzie. 5 lat. A skąd przyjechałyście? Ze Złotej Pięciowskiej. Czyli gdzie to jest? Jesteśmy z województwa świętokrzyskiego. Jesteśmy z okolic uzdrowiska Buzka Zdroju. Bożena Krawczyk, wychowawczyni klasy 8, nauczyciel matematyki. To fajne tereny. Tak, miejscowość nazywa się bardzo ładnie Złota. I wstałyśmy dzisiaj po drugiej, żeby dotrzeć tutaj. I bardzo się cieszymy. Jestem wychowawczynią takiej super klasy sportowej. Dzięki trenerowi. Zaraz z trenerem pogadamy. Tak, od 5 lat. I myślę, że się dogadujemy, prawda, dziewczyny? A co mają powiedzieć? Nie, to też prawda, wspieram je. Bardzo chwalą się sukcesami sportowymi. Wszystkie medale, puchary są w naszej sali matematycznej. Czyli rozumiem, że pani wychowawczyni, która uczy matematyki, ma zrozumienie dla tych, którzy oczywiście kochają sport. Dlatego tu jesteśmy, są zwolnieni z zajęć i cieszę się z nimi bardzo, bardzo. Ale tylko dziewczyny takie uzdolnione sportowo, nie, czy chłopaki też? Nie, też, ale bardziej dziewczynki. Bardziej powiem. Dziewczyny? Tak, tak, bardziej. To trenera podpytamy. I klasa jest bardziej żeńska, 16 dziewczynek, 9 chłopców, może dlatego. Czyli macie przewagę dziewczyny, to? Oczywiście. Jakoś sobie radzą chłopaki z wami, czy nie? Nie dają sobie wejść na głowę, nie. Jakby to powiedzieć. Nie, dogadujemy się wszyscy razem świetnie. Jak się z tym dziewczynami pracuje? No wspaniale. Dla mnie każda forma aktywności fizycznej i radość ich to jest ogólne przeżycie, motywacja każdego dnia. Marek Purkla, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Pracowego Światowych w Złotej. Co więcej potrzeba, szczególnie dzisiaj, gdzie wiadomo sytuacja jaka jest i tutaj wspólnie tworzymy tą całość, wizerunek szkoły, gminy, no i radość dla rodziców, dzieci. Dzieci, wiadomo, ich radość przekłada się na rodziców i nas wszystkich dorosłych. I najważniejsza sprawa, pamiętajmy o tym, pan to na pewno potwierdzi, że nie ma lepszego wychowawcy dla dzieci niż sport. Oczywiście i tutaj ja jestem zwolennikiem tego, że aktywność fizyczna powinna być od już początkowych lat, już od przedszkola i tak jest u nas w szkole. Już przedszkolaki, grupa motylki, biedronki, tak to nazywamy, prawda? Te grupy już mają popołudniowe zajęcia pozalekcyjne, wiadomo, przy wsparciu rodziców, no i samorządu, tak, szkoły. Ja wczoraj byłem na zebraniu u mojego syna, który ma 11 lat i próbowałem wytłumaczyć reszcie rodziców, ale też wychowawczyni, że trzeba pamiętać o tym, że dzieciaki, które siedzą po 8-9 godzin w szkole na lekcjach, muszą uprawiać sport, bo potem oni nam podziękują, powiedzą, że skoro myśmy nie dbali o to, żeby oni uprawiali ten sport, zaczną chorować, bo to jest naturalna kolej rzeczy. My musimy jakby uświadamiać społeczeństwo, że bez sportu nie ma właściwego rozwoju. Oczywiście, to ja się z tym zgadzam i tutaj sport wyrabia w młodym człowieku pewne zasady, pewne cechy i pomijając te sportowe, ruchowe, ale takiej samodyscypliny i budowania... Radzenia sobie z porażkami, oczywiście, radzenia sobie w grupie. Tak, to jest to, czego teraz przez tą pandemię zabrakło. Naprawdę, dzieci zostały wyizolowane. Widzimy po zachowaniu również, jak i po budowie. Wiktoria, a ty nie tylko jesteś świetna w sporcie, pewnie się też dobrze uczysz. No, mam akurat... Tak, dobrze trafiłem, Gabi, tak? Jestem akurat wzorową uczennicą od najmłodszych lat. Staram się uczyć systematycznie i tak dalej. I oczywiście z chęcią przyswajam tą wiedzę. Co myślisz robić w przyszłości? Jeszcze niestety nie mam planów, nie myślałam. Myślałam na początku, jak byłam młodsza, coś związać z koszykówką właśnie. To nie rezygnuj z tych planów. Może pójdę w te ślady. Ty, Gabi, jakie plany na przyszłość, też koszykarskie? Nie wiadomo jeszcze, żyje się chwilą. Krzysztof Łoniewski też był oczywiście wzorowym uczniem. Na inaugurację SKS-u spotkał uczennicę wzorową z czerwonym paskiem na pewno. Katarzynę Zilman z Wioślarskiej Czwórki Podwójnej, która w Tokio wywalczyła srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich. Kasiu, już ochłonęłaś po tym występie w Tokio, wizyty w zakładach pracy, rozumiem i tak dalej. Fajny czas ten po igrzyskach? No mega, mega. Nie spodziewałam się aż takiego odzewu. Wiadomo, te 5 lat ostatnich bardzo byłam skupiona na treningu głównie i nie było czasu na takie aktywności, ale jest super, bardzo, bardzo dobrze się odnajduję. No przede wszystkim w pracy tutaj z dzieciakami, z młodzieżą, ten kontakt jest naprawdę bardzo ważny. Widzę to naocznie teraz, nie? Już myślałam, że takie akcje są robione, może trochę na wyrost, nie? Trzeba coś, ale nie, te dzieci naprawdę są zaangażowane i chcą po prostu ćwiczyć. No rozmawiamy tutaj przy okazji inauguracji kolejnego roku SKS-ów. Ty sama jesteś po SKS-ach, czy nie? Moja kariera się tak w ten sposób zaczęła, że gdzieś na ten czwarty lekko krytyczny zaczęłam uczęszczać. Dzięki też SKS-om właśnie nauczycielka z WF-u, tak, to można powiedzieć, że ja się wywodzę z SKS-u. Powiedz mi, jak ty trafiłaś do wioślarstwa po tych SKS-ach i po tych lekkoatletycznych przygodach? No troszeczkę to było z przypadku. Mój bratanek trenował, przyprowadził mnie na przystań, no i trener już mnie zwerbował. Ty skąd jesteś? Z Torunia. Czy był czas na odpoczynek, jakiś urlop fajny? Na razie nie. Na razie nie odpoczywam, tylko cały czas lecę właśnie z jakimiś tutaj spotkaniami, ale jest fajnie. A za co ty kochasz wiosła? Przede wszystkim za tą rodzinną atmosferę, nie? Troszeczkę mamy tak, że łatwiej jest utrzymywać te może bliższe kontakty nawet po prostu z ludźmi gdzieś z branży, no bo to nie jest sport jakiś medialny poza igrzyskami, także może też dlatego potrafimy trzymać się razem, gdzieś coś zobaczyć jak trzeba, jakiś event czy jakieś spotkanie. Jest to też taki sport mentalny bardzo, nie? Techniczna wytrzymałość, połączenie z siłą, jest to coś, w czym się odnajduję, gdzie mogę wykorzystać swoje predyspozycje, powiedzmy, do uprawiania sportu. Ty jesteś szlakową? Jestem szlakową, tak. Na czym to polega? Mamy 4 osoby, mam 4 wspaniałe dziewczyny w łódce. Ja siedzę na pierwszej pozycji, tak zwanej szlakowej, one siedzą za mną, ale te dzieci przede mną, bo my płyniemy do tyłu, nie? No. Używamy głównie siły nóg do przesuwania łodzi, tak? Wkładamy wiosła do wody, te pióra w wodzie zostają, a my łódkę przepychamy, nie? To jest taki fajny, złożony ruch, no, który też wymaga lat pracy, lat treningu, żeby się w ogóle przystosować i nie za bardzo męczyć nawet samym myśleniem, co trzeba jak po kolei zrobić, nie? Ale ja właśnie od tego jestem, żeby nadawać rytm, tempo łodzi, kontrolować jakby prędkość, czas, w jakim płyniemy. Dziewczyny muszą się wpasować, co nie wiem, co jest trudniejsze, czy nadawanie tego, czy wpasowanie się w kogoś, kto ci dyktuje, także to jest już sprawa sporna. Mam jeszcze ster w nodze dodatkowo, który muszę się utrzymać gdzieś w torze, powiedzmy tak jak w Tokio teraz wiało bardzo z lewej, to może nie było to takie łatwe, ale fajnie, że wszystko się układa i też dlatego spędzamy tyle czasu na zgrupowaniach razem, żeby się udoskonalać, zgrywać cały czas. To jest taki ciekawy i piękny kawałek sportu. Myślę, że to jak dzieciaki mogą wspólnie trenować w czwórkach, w ósemkach, to bardzo też jednoczy. Nie tylko te gry zespołowe, ale to też jest taka praca zespołowa. Musisz funkcjonować jak jeden organizm po prostu i to jest też fajne właśnie w wioślarstwie, że robi się ten team, nie? I się współpracuje z ludźmi. Wy jesteście teamem jako osada, wy się bardzo lubicie prywatnie, czy tam czasami zgrzyta? Musisz być jednym organizmem, nie? Tak. A z kim się najbliżej trzymasz w osadzie? Wszystkie się trzymamy po prostu razem i musimy się uzupełniać. Co lubisz poza wiosłami? Co lubię. Na przykład wczoraj byłam na piłce nożnej na meczu, pierwszy raz mi się udało być na Polska-Anglia, także kibicowałam, dziękuję tutaj zespołowi sportowemu, który umożliwił mi wejście na ten mecz. W ogóle pierwszy raz byłam na narodowym, tak to nie miałam czasu niestety. Co, jarałaś się? Bardzo się jarałam, bardzo też lubię piłkę angielską, kibicuję Arsenalowi, także fajnie było też zobaczyć. To mało sukcesów ostatnio. No niestety, no. Ale nie jestem kibicem sukcesu, także nie wstydzę się tego powiedzieć. A czym Arsenal? Arsenal po prostu od dzieciaka, tak jak powiedziałam ci, że gdzieś wychowywałam się z tym bratankiem, gdzieś tam jak graliśmy w piłkę, czy na jakichś grach, powiedzmy wideo, no to zawsze ten Arsenal mi gdzieś tam przypiecał Thierry Henry, później Fabregas. A teraz? No teraz ewentualnie możesz się pochwalić Aubameyangiem czy Lacazette'em. Osobiście bardzo lubię młodych wychowanków Emila Smith-Rowe. Może się jakoś na tych wychowankach gdzieś z tych kolan powstaniemy, tak przysłowiowo mówiąc. A byłaś kiedyś na Emirates, na stadionie? Nie, bardzo bym chciała i bardzo nad tym pracuję. Jeszcze mam nadzieję, że przed startem nowego sezonu uda mi się. Świetne wiadomości z Paryża, ale tu jeszcze powiem, że to był Krzysztof Łoniewski i wielka wicemistrzyni olimpijska Katarzyna Zilman. I ten Paryż, reprezentacja Polski w koszykówce 3-3 w półfinale Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale przed chwilą pokonali nasi Holendrów 21-14, Przemysław Zamojski 12 punktów. No a w półfinale zagramy z Litwą, ten mecz o 19:45. Raków prowadzi 1-0 od 14 minuty po karnym, który na gola zamienił Cebula. A w żużlowej ekstralidze, co nie jest niespodzianką, już w finale jest Betard Sparta Wrocław. Trwa mecz, jest 42-36 z Fogą Unia Leszno, a wynik dwóch meczu to jest 91-77 dla Betard Sparty Wrocław, która zapewniła sobie triumf i awans do finału PGE Ekstraligi 2021. A teraz powiemy, że od czasu do czasu wykraczamy poza areny sportowe i zapuszczamy się w głusze, choćby w poszukiwaniu przygód Dariusz Urbanowicz i jego trójkowy Dom Kultury Fizycznej. Otwieramy trójkowy Dom Kultury Fizycznej. Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa pozycja Marcina Gienieczki, podróżnika, poszukiwacza przygód, który tym razem tańczy z Amazonką. Tym razem rozlicza się z podróżą w poprzek Ameryki Południowej, jak sam mówi, swoistym triatlonem. 1000 km na rowerze, 6000 km kanu i później 80 km biegu. To prawda, to nie jest tylko książka o wielkim triatlonie, ale i również też o meandrach realizacji takiego projektu sportowego, który no... dużo kosztuje logistyki, jak w każdym nawet takim powszechnym sporcie, czy też wyczynowym, no dużo się wkłada pracy przed wyjściem, nawet każdy chyba wie, przed nawet wyjściem na murawę boiska też każdy sportowiec dużo wkłada w pracy, tak samo ja zaangażowałem się w to przedsięwzięcie bardzo mocno. Niejednokrotnie Gienieczce zarzucano brak precyzji w dokumentowaniu swoich wypraw, przez co gdynianin musi zmagać się z pewnymi demonami. Nad książką pracował podobno 3 lata, zawarł w niej mapy, tabele z pozycjami geograficznymi, dokumentację. Czy mu się udaje? To już zostawiam niezłomnym badaczom jego działalności, a Państwo, którzy po prostu chcą poznać okoliczności podróży, ruszyć w świat przygody, mogą poczytać o rzekach Alaski, mrozach Kołymy i planowanym trawersie Antarktydy. No i oczywiście o Amazonce. Tym wszystkim niech na zachętę posłużą takie historie. Słyszę tylko coś takiego koło namiotu. No, wychodzę, a tam 500 kilo, można powiedzieć, niedźwiedź gryzły. Pamiętam, adrenalina się lała wiadrami, bo to jest niesamowite uczucie, jak niedźwiedź gryzły przechodzi koło namiotu i jak wiadomo, namioty są na odciągaczach i on, kurczę, zahacza, kurczę, od jeden z odciągaczy i ten namiot wygorcze cały, gdzieś ta raca, gdzieś ta flara jest, gdzie ona jest, gdzieś się zawieruszyła, Boże, byłem tak naprawdę wystraszony, a czykolwiek jakby zamarłem. Psychika człowieka wtedy pokazuje tak naprawdę, czy ma walczyć, jak podchodzić do rozwiązywania sytuacji. Wówczas zamilkłem, nic nie robiłem. Niedźwiedź gryzli zainteresował się tam tylko i wyłącznie rybą, która niedaleko leżała. Marcin Gienieczko, Zatańczy z Amazonką, dokładamy do kolekcji książek podróżniczych. No i świetne wiadomości z Apeldoornu z Holandii, bo tam nasi siatkarze plażowi Paweł Lewandowski i Jakub Zdybek zwyciężyli w turnieju World Tour. Także wielkie, wielkie brawa. Chwila przerwy od sportu, a w drugiej godzinie trzeciej strony medalu bardzo dużo tenisa. Ogłoszenie społeczne. Studiujesz, uczysz się lub jesteś na początku drogi zawodowej? To, jak będzie wyglądać Twoja przyszłość, zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego. Zebrane dane pomogą w tworzeniu miejsc pracy, nowych usług cyfrowych czy startupów. Nie czekaj. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Media Expert jest cool. Teraz ceny. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to muszę zmienić wszystko. Nie musisz. Ja muszę jeść tylko same zdrowe rzeczy, żadnych kompromisów. Nie musisz. A ja muszę chodzić do lekarza co tydzień. Ty też nie musisz aż tak bardzo. Wystarczy trochę więcej ruchu, mała zmiana w diecie czy podstawowe badania. Masz wpływ na zdrowie swoje i swoich najbliższych i możesz o nie dbać mniejszymi krokami. Teraz twój ruch, Iga Świątek. Zrób pierwszy krok na droga do zdrowia z PZU.pl. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit! Witam Państwa i zapraszam do udziału w limitowanej edycji Zdrabki Duży Lotek. Na karcie Zdrabki znajduje się 36 kolejno ułożonych kul.